तो भगवान की जय। हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं और एक ऐसा था कि तीन चार इंजीनियर थे और एक टेढ़ा मेढ़ा पाइप, वो जलेबी का आता था, उसमें उनको डोरी डालना था इस पार से उस पार। अब टेढ़ा मेढ़ा पाइप है, कैसे उसमें डोरी जाए इस पार से उस पार, बहुत परेशान थे वो। अब वहीं पर एक बुढ़ापा हल चला रहा था किसान, वो आया देखा उनको बड़ी देर से उसमें फंसे हैं, क्या कर रहे हैं। बुढ़ापा गया, कहे साहब क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बोले। जब वो बहुत पूछा, कहे जानते नहीं हो क्या कर रहे हैं, इसमें डोरी डाल रहे हैं, नहीं जाती। अब टेढ़ा मेढ़ा पाइप कैसे डोरी जाए, तो किसान कहा कि लाओ साहब हम डाल दें, तुम परेशान मत हो। तब वो कहे कि तुम कितना पढ़े हो, कहे कुछ हो नहीं, कहे हम इतना डिग्री डिप्लोमा किए हैं, हम नहीं डाल पाते, तुम मूर्ख आदमी क्या डाल पाओगे। कहे तब भी हम डाल सकते हैं। वो नहीं ध्यान किए, बस अपने धुन में लगे रहे। जब थक गए तब उससे बुलाए, कहे दद्दा डालो, कैसे डालोगे। कहे हम पहले डाल देते, तुम परेशान हो। तब किसान ने क्या किया, खेत में तमाम कूड़ा होते ही हैं खाद वाद के पत्ती सत्ती के, तब उसने खुलिहारा पत्ती, अब पा गया एक चूहिया, और चूहिया पकड़ लिया किसान। इंजीनियर चूहिया पकड़ भी नहीं सकते, वो पकड़ लिया, पूंछ में डोरी बांध दिया चूहिया के, अब पाइप के महम घुसेड़ दिया, अब चूहिया को हुस्कार दिया, वो पार चली गई, डोरी भी चली गई साथ है साथ। तब वो माथा ठोंकने लगे कि अरे बाप रे, पढ़ाई कुछ और, अनुभव कुछ और है, कहा इतना हमको ज्ञान नहीं रहा। हाँ, पढ़े लिखे बहुत थे, इसलिए बुढ़ापे आदमी के पास अनुभव अधिक होता है। कोई भी सलाह है तो बुढ़ापा जो बता देंगे वो अच्छी सलाह दिया करते हैं, क्योंकि संसार का अनुभव होता है उनके पास। साधुओं के पास भगवान का अनुभव होता है, दोनों अनुभव अलग अलग हैं। वो तो जो जही कला कुशलता कहूँ सोई सुलभ सदा सुखकारी, जो जिस कला का कला विद है विशेषज्ञ है, उसके लिए वो सरल बन जाता है। जब तुलसीदास जी इसके पहले कहते थे रघुपति भगत करत कठिनाई, बहुत कठिन है, जब अनुभव हो गया राम रथी हो गए, तब उन्होंने कहा कि कहा भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मन उपवासा, सा सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, कुटिलता न होना चाहिए, बस वही लगे रहो। भगवान बताते रहते हैं, अपने आप डोरी चलती जाएगी, सरकती टेढ़ा मेढ़ा रास्ता सुगम बन जाता है। अब भगवान का अनुभव हो गया, इसलिए बुढ़ापों का संसार का अनुभव वो सब देखे सुने रहते हैं। इसीलिए 50 साल 60 साल के अवस्था वाले बुढ़ा से सलाह ले तो अच्छी बात बताते हैं, और लड़कपन अपने से छोटे वाले कम उम्र वाले के दोस्ती करो तो वो का जाने का होता है। एक गांव में ब्याह होने को था, तो उसने कह दिया था कि कोई सयान ना आवे, सफ़ेद बाल वाला हमारे बारात में आवे, कुल नवयुवक काले बाल वाले सब आदमी, नहीं तो हम ब्याह ना करेंगे, बारात लौटार देंगे। लड़के का बाप होशियार था, उसका बब्बा ही घुस गए थे उसमें एक बक्सा में। वहाँ जब बारात पहुँचे तो 100 बोझ गन्ना फेंक दिया, 100 गट्ठर, कहे सब लोग चूसो इसे तब ब्याह करेंगे, क्योंकि 100 आदमी 100 गट्ठर बहुत होते, अब कैसे चूहें। तब उससे सलाह लिए बुढ़वा से, अरे कहे ससुरो नहीं तो कहे एक ही बोझ में सब लग जाओ, 100 आदमी कुछ आगे फेंको कुछ पीछे फेंको, वैसे चूस डालोगे। तो बस चारे चार अंगुराई एक एक बोझ का 100 आदमी में सब चूस डाले। तब उसने शर्त रखा, कहे 100 गांठ का बांस ले आओ तब ब्याह करेंगे। करिए ब्याह हो कि ये धनुष जग हो, अब हम कहा कहा करें। बूढ़ो सलाह लिए, कहें सौ गांठ का बांस होते नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, 50-60 से बहुत होता है, उससे ज्यादा कहाँ होती गांठे। तब बूढ़ो सलाह दिया कि नदी किनारे कहूँ चले जाओ, जहाँ कटाव रहता है नदी के पानी के बहाव से, कूसा बहुत जमे रहते हैं, तो कूसा के जड़ होती है एक ही हाथ में, वो मसा दुई से गांठ रहेंगी। उफार ले आए दुई हाथ के गांठ, उसमें तमाम गांठिन गांठी, कहिए गिन ले इतने में है कि नहीं सौ। तब उसे शंका हुई, कहे जरूर कोई सयान है तुम्हारे बारात में, नहीं ये सलाह कौन देने वाला था। फिर मान गए, बताए कहे इसलिए सयान न होता तो हम ब्याह न करते, तुम लोग सयानों की सलाह पर चलने वाले हो इसलिए। रेलगाड़ी जा रही थी, उसमें दूठे बुढ़ा, एक ठे बुढ़ा केवल बैठा रहा, दूठे जवान जवान बैठे रहे। अब वो जवान जो रहे, गाड़ी चले लगी, कहे चलो जंजीर खींचो, कैसे गाड़ी रुका तब मजा आई। एक कहे शायद पुलिस वाले आ जाए, तो काका कहे बुढ़वा का नाम लगा दे, वह बैठे बैठे खींची सी। अब बुढ़वा कुछ नहीं बोला, सुन रहा था उनकी बातों को। एक ने कहा कि शायद न पति आए पुलिस वाले, तो तब क्या करेंगे, कहे 50 के नोट तुम्हारे 50 हमारे, 100 दे देंगे, पुलिस वाला कुछ ना करेगा, खींच दे। खींच दिए जंजीर, तीन ही लोग थे, बुढ़वा और दुई आदमी उसमें जवान थे। पुलिस वाले पहुंचे, किसने जंजीर खींचा, किसने, दोनों का ये बुढ़वा। तो पूछे पुलिस वाले, क्यों बुढ़ा जंजीर क्यों खींचा? तब बुढ़वा कहे कहा करें साहब, हम जा रहे थे रिश्तेदारी, बिटिया किया, हमारे पास रहा 50-50 की नोट दुई, अरे दोनों खींच लिए जबरदस्ती छुड़ा लिए, अब हम जंजीर न खींचे तो करें क्या, एको पैसे नहीं बचा किराया को, खाना तलाशी लिए निकली 50-50 के नोट छुड़ा के, पुलिस वाले बुढ़वा के दे दिए, दोनों को जेल ले गए। तो बुढ़ापा जो होते हैं ऐसा दांव लगाते हैं ना, हाँ, कि फिर उसमें बीच में कहूँ विराम नहीं है, जमीन में चित गिरेगा वो। कुछ बुढ़ापा होते हैं जो कि किसी से नाराज हुआ तो उसका वो अनिष्ट सोचत रहा करते हैं। एक गांव में एक ठहरा, वो शादी फोड़ देवा करें, जब कोई उसे पहले से न दिया करे फीस कमीशन, तो बिगाड़ दिया करे। एक के यहाँ ब्याह तय हो गया, बारात भी पहुँच गई लड़की की, अब बुढ़वा से नहीं पूछे, कहे अच्छा हम बताएंगे, हमसे नहीं पूछे, चला गया जनवास में। तो एक से कह दिया, कहे अरे इतनी बारात ले गया है बेटी, एक पेट हो, अब खराब बात हवा जैसे फैलती है, उससे कहा पूरा खलभली मच गई, बारात जाने लगी। अब लड़की का बाप बड़ा दुखी हुआ, कौन ये बात को कहा, कहा हुआ, हाँ, तो समझ गए कि वही कहा होगा, लोग बताए वही गए थे किसी के, कहे कौन कहा इस बात को, कहे फलाने कहा, गए फलाने दद्दा, तो सब गए, लड़की का बाप भी गया, पांव पकड़े और रोए लगे कि हमारे बारात लौट जाएगी, जन्म भर का कलंकित कर रहे हो लड़की का, हमारा का होगा, और दिया 500 रुपया तुरंत की बात बनाओ, कहे पहले हमें दे दिए होते तो कहा ये नौमत आती। फिर गए वहाँ का सबको बुलाया, बारातियों को कहे क्यों जा रहे हो, बात क्या पड़ गई, कहा है, कहे ऐसे ऐसे है आप है, तो कह रहे अरे कहे तुम लोग हमारी बात को नहीं समझ पाए, हम ये कह रहे थे, हमारे कहने का भाव ये था कि इतनी खर्च करके बढ़ा चढ़ा करके बारात लेवा लाए हो, तुम ले आए हो, बिटिया के पेट है, खाएगी पहनेगी, कुछ पेटों पर दक रखे हो कि सब यहीं लुटा दे हो, हम यह कहे थे। तब कह रही महाराज बाबू वो दादा का हमारा बुद्धि बचकानी थी, हम समझ नहीं पाए थे, गूढ़ अर्थ, ब्याह हो गया। तो रामचंद्र जी सदैव बड़े बूढ़ों के सलाह पर चलने वाले थे। जब सुमंत्र जी आ रहे थे राम के कक्ष में, कमरा में जहाँ रहते थे राम, सुमंत्र जी आ रहे थे, दशरथ भेजे थे कि राम को बुला लाओ, तो राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। राम ने अपने पिता जैसे सम्मान किए सुमंत्र का, क्योंकि उसके उम्र के थे दशरथ जी के, इसलिए सयान थे, अब पिता जैसे सम्मान किए हैं। रावण के यहाँ वो कहा कुछ, मालवंत जरठ निशाचर, रावण माँ तो पिता मंत्री पर, रावण के माँ का बाप रहा वो मालवंत, उसने कुछ उचित सलाह दिया। रावण ने कहा बूढ़ भय तब न तो मरते हो, तो ही बुढ़ापा हो गया, नहीं चार हाथ लगाते तू है, जबकि वो हित की बात कह रहा था। तो जहाँ पर बड़े बूढ़ों का अपमान होता है वो रावण की सभा, जहाँ बड़े बूढ़न का सम्मान होता हो वो राम के सभा है। तो जब वहाँ जाना था समुद्र पार, और सब बंदर इकट्ठा हो गए लड़ने के लिए, सब उतावले थे कि कब भगवान कह दे, आदेश दे दे, हम लंका में टूट पड़े। राम सोचने लगे कि सब दिन हम बड़े बूढ़ों के सलाह पर चलने वाले थे, और यहाँ कुल नए नए नए युवक हैं, लड़ने के लिए सब उतावले हैं। तो राम देखने लगे कि कोई बुढ़ापा है कि नहीं, तो सबके पीछे बैठे थे जामवंत, मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े नहीं अति बूढ़े थे। तब राम ने उन्हीं को बुलाए और उन्हीं से मंत्रणा लेने लगे कि आज से तुम मंत्री हो, अब जो आप कहेंगे पूरी लड़ाई का भार आपके ऊपर है। तब जामवंत ने के ही सलाह पर सब चलते थे, समुद्र पार जाना था, कौन जाए कौन नहीं जाता, तो अंगद उत्तराधिकारी था कि वहाँ लंका जाए, संशय है लौटेगा कि न लौटेगा, सुग्रीव के बाद राज कौन देखेगा, बहुत सोचे बिचारे जामवंत। देखे हनुमान जी का न शादी हुआ था न ब्याह हुआ था, मोटे ताजे धरे थे खूब, तब फिर चिट्ठा पट्टी दिए हनुमान जी का, अब का चुपसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन सवाना, अब जामवंत के वचन सुहाए। और हनुमान जी जो है जब जामवंत बात कहे बल का और पानी चढ़ाए, हनुमान जी पर्वताकार हो गए कि कौन सो काज कठिन जगमाही, जब नहीं हो ता तुम पाही। और हनुमान जी उछले और डांक गए, चिट्टा पट्टी के समुद्र डका दिए हनुमान जी का। और फिर वहाँ लंका पर चढ़ाई करना था, तब फिर जामवंत से पूछा गया, तो जामवंत ने सलाह दिए कि कोई ऐसे को भेज दो कि रावण का मनोबल जिससे कम हो जाए। तब जामवंत ने कहा मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा कि अंगद जी का भेद दिया जाए, बुद्धि विवेक में कि तुम्हें बुझाई कहा चतुर तुम हो सब जानते हो अंगद जी का, कि ये करेगा वहाँ शैतानी, रावण का बल कम हो जाएगा, तो फिर चढ़ाई करेंगे तो भयभीत रहेंगे, आसानी पड़ जाएगी, इसलिए अंगद को भेजे गए। अंगद जी ने रावण का मुकुट उकुट फेंक दिया, और पहले जाते पर रास्ते में रावण के लड़का से भेंट हो गई, तो उसको मार दिए अंगद जी मार डाले, फिर पांव रोंप दिए कि जो है इस पैर को हटा देगा राम लौट जाएंगे, सीता लौट गई हैं फिर ही राम सीता मैं हारी, सीता को हार जाएंगे, दांव पर रख दिए सीता जी का। हाँ राजा को पता ही नहीं मुसार बन बांट लेने वाने, अब सीता जी जैसे उन्हीं कर रही हूँ, हाँ ऐसा कह दिए कि जब मम चरण सकस सट्टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं सीता को हार जाऊँगा, राम लौट जाएंगे, कब कहे सुमिर राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज करिपन पद रोपा। जब भगवान का प्रताप हृदय में आ गया तब उन्होंने कहा था, पाए बलपन नहीं कहे थे। और फिर करोड़ों मेघनाथ जैसे योद्धा उठे, नहीं उठा पाए अंगद जी के पैर को, लक्ष्मण के शक्ति लगी, राम की कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करे क्या ना करे, फिर जामवंत ने ही बताए। जामवंत का वैद सुखेना लंका रहा सो पठाई लेना, जामवंत को लिवाला वही दवा कर सकता है। हनुमान जी को भेजा गया, तो हनुमान जी पूरी डिस्पेंसरी उठाए लेते गए, सुखेन वैद का सोते पर उठा ले गए, पूरा वो का दवा गोली गठियाए लेते गए, क्योंकि सोचे हनुमान जी की कहीं बहाना ना कर दे कि दवाई हुआ तो घर ही छोड़ आए। तो जितना दुकानी पाए रहे सब गठिया लेके चले आए रहे। फिर वहाँ जब उन्हें होश आया, जगे सुखेन सब समस्या सुने, तब फिर उन्होंने वो दवा गोली देखे और रावण का वैद था बहाना वही किए, कहा जब तुम लंका जलाए थे तो हमारा सब जड़ी बूटी अच्छी अच्छी जल गई उसी में, और हम उपाय बताते हैं ले आओ संजीवनी, तब फिर दवाई हम कर रहे हैं। तो कामयाब रहे जामवंत के सलाह पर, क्योंकि जामवंत बुढ़ापा रहे, जो बात बताते थे अपनी अनुभवी बात बताते थे, और सारा श्रेय विजय का जामवंत को ही मिला, जामवंत ने ही लंका पर विजय कराए, क्योंकि सयान थे बूढ़े थे, तो बूढ़न के पास बहुत बुद्धि होती है। एक ऐसा रहा कि एक तलवारबाज रहा, उस्ताद रहे, तलवार में नाम जद थे, उनका क्षेत्र में बहुत नाम था, पूरे राज्य में एक स्टेट के ऊपर वो थे तलवारबाज, तो उनका चिलवा भी उनके समकक्ष हो गया, एक चेला था तो उसे सिखा दिए थे। एक दिन राजा के सभा लगी रही कि प्रतियोगिता में हमारे उस्ताद से बढ़कर के तलवार में कोई नहीं है, कोई नहीं कर सकता, तो चेलवा खड़ा हो गया, कहे हम हैं, हम लड़ सकते हैं इनसे। तो राजाओं का बुरा लगा, उस्तादों की बताओ सार, हमारा चेला हो क्या, भरी सभा में हमें ललकार दिया, ये तो गुरु का अपमान है। लेकिन गुरु चुप हो गए, कहा ठीक है अच्छा 8 दिन के बाद बताएंगे हम। राजा भी कह दिए 8 दिन के बाद तुम्हारा होगा प्रतियोगिता, मैच कौन जीतता है। अब पूरी राज की पब्लिक इकट्ठा हो गई कि चेलवा सा कैसे रहा, पगला गया, गुरु का ललकार दिया। अरे चेला चाहे जितना हो जाए तब भी गुरु के गरिमा होती, गुरु तो बड़े न होते, चलो तमाशगीर तमाम इकट्ठा हो गए थे देखने के लिए, बहुत दूर दूर के लोग। और इधर चेला ने सोचा कि गुरु महाराज तो तत्काल कह देते थे कोई बात थी, आखिर 8 दिन का समय क्यों मांगे, कोई षड्यंत्र न हो। अपने एक आदमी के लगा दिया कि गुरु महाराज के गतिविधि तुम देखो ये का करते हैं। तो गुरु गए लोहार के यहाँ, वो जो बनाता है पनही वनही मोची के यहाँ, और कहे 7.5 हाथ के हमको तुम म्यान बना दो, हमें लड़ना है, तलवारबाजी करना है, 7.5 हाथ की म्यान। वो आदमी बताया उसके चेला से, उसका जो खास था कि 7.5 हाथ की म्यान का उन्होंने बयाना दिए, तो वो लोहार के यहाँ चला गया, कहे हमें 7.5 × 15 हाथ, कहे 15 हाथ के हमको तलवार बना दो, क्योंकि 7.5 हाथ के म्यान में तो उतनी बड़ी तलवार भी तो डालेंगे, तो उनसे दूना हो हमारी तलवार तब ना हम जीतेंगे, तो 15 हाथ के कह दिया। जब वहाँ लाखों पब्लिक दी और शुरू हुआ, कहा युद्ध शुरू होना चाहिए तलवार का, तो गुरु जो रहे 7.5 हाथ के म्यान में अपन वही 2.5 हाथ वाली तलवार डाले रहे, 1.5 हाथ वाली, अब 15 हाथ के तलवार 15 हाथ का म्यान निकारे में तो भी टाइम लगेगा। वो लहासिया खींचत रहे, तब से वो गप दे गए, पैतरा भाँज गए, गले गर्दन में लगा दिए तलवार, कहे बताओ छोड़ दें कि मार डाले। अरे कहे गुरु महाराज ये दाम आप कभी हमें नहीं बताए, और कह रहे थे कि सब हम तुम्हें बता दिए। कहे ससू नहीं तो अगर हम ये दाम बता दिए होते तो आज तो उसे दुष्ट से बचे होते। तो जो गुरु होते हैं वो दो एक ठे दाँव बचाए रहते हैं, सब नहीं सिखावा करते। हाँ तो यही है, तो जामवंत ने ही सब दाँव पेच बताते थे। तो ये तो है, ये रामायण जो है कहीं बाहर की बात है नहीं, ये सब साधारण की विधि है। और कबीर ने कहा कि संतों घर में झगड़ा भव भारी, कि ये घर में बहुत बड़ा झगड़ा है। कब झगड़ा होता है, जब साधना में कोई लग गया, तो भीतर है अंतःकरण में लड़ाई, मोह रूपी रावण, इधर राम है, ज्ञान और मोह है, दोनों को लड़ाई है। तो अब मोह से जल्दी कोई पार पाता नहीं, मोह ही रावण है, उसके पास तलवार थी, तलवार का नाम था चंद्रहास, माने भगवान के प्रकाश से प्रकाशित मन है तब भी चित्त को हरास करने वाला है जो, वो है चंद्रहास, वो है विषय। मोह सकल व्याधिन कर मूला, उससे सब त्रस्त हो जाते थे देवता लोग। तो ये मोह से ही लड़ना है, भजन करना है, तो जानकारी ही जामवंत है। साधना की विधि विशेष उसकी जानकारी, जाम माने रात्रि, मोह रूपी रात्रि का अंत कैसे हो। इसीलिए अंत के लिए ही दीपावली लोग मनाया करते हैं कि दिया जलाना है भगवान के नाम का। श्री गुरु पद नखमणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशो, बड़े भागे आवे गुर जासो। कि सद्गुरु के चरण की रज जो है मणिमाणिक के तुलना है, और उसके सुमिरण मात्र से मोह के जितने भी हैं, मोह से उत्पन्न जितने विकार हैं सबका नष्ट करने वाले, तम का अंधकार को दूर करने वाले हैं। तो ये साधना की जो जानकारी है वही जामवंत है। और सद्गुरु जो होते हैं पूरी जानकारी और जानकारी के साथ परम में स्थित हो गए, परम भाव को प्राप्त हो गए। इसलिए अब साधना की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्हें ज्ञान वृद्ध कहा जाता है, उन्हीं को बुढ़ा कहा जाता है। क्योंकि अब उन्हें साधन नहीं करना है, जब लक्ष्य विदित हो गया साधना का जरूरत है, लेकिन पीछे वालों का कल्याण उन्हीं के द्वारा होता है, रास्ता वहीं बताएंगे बस। तो ये जामवंत जो है यही है, साधना की जानकारी ही जामवंत है। अकेले राम कुछ नहीं कर सकते, जानकारी के साथ साधक जब साधना में लगेगा, भजन करेगा, तभी तो भगवान बताएंगे, चलाएंगे उसको। जब वहाँ पर पहुँचे तो सब बंदर डर गए थे कि सीता जन जी न मिलेंगी तो सुग्रीव मार डालेगा। सुग्रीव ने धमकी दिया था कि अगर सीता का न खोज पाओगे तो सबका वध हमारे हाथ से होगा, और यहाँ न सुधी सीता कह पाई, वहाँ गए मारही कपिराई। अंगद बहुत दुखी हुआ, कहे कहा बताए, अच्छा हम फंस गए, और सब दुखी थे। तो संपाती देखा बंदरों का समूह, कहे भगवान आज हमें एक कई बार भोजन दे दिया, कभी पेट भर आहार नहीं मिला, आज दिन भी दिए कहीं बार, आज तृप्ति हो जाएगी इतने ब्राह्मणों को खा करके, कबहू ना मिली भर उदर आहारा, आज दिन विधिये कहीं बारा। एक भोजन है शरीर का पोषण होता है, एक भजन ही भोजन है जिससे आत्मा की तृप्ति होती है। तो विधि के साथ साधक जब लगता है, संपूर्ण ब्रह्माचरणमय प्रवृत्ति जब इकट्ठा हो जाती है, उसी से तृप्ति होती, भजन चिंतन में मन लगाते। संपाती निकल गए, उन्होंने देखा कहे आज सबको खाएंगे, संपाती को देख के सब डर गए कि है तो गिद्ध ये भी, और एक गिद्ध था जो कि शरीर त्याग दिया, यानी राम काज के लिए उसने शरीर त्याग कर दिया, जटायु लड़ गया, वो कैसा था, ये सबको खा रहा है, वो बेचारा सहायक था, और वो जटायु का नाम सुन करके खुश हो गया संपाती। सबको बुलाया, कहे हम ना खाएंगे किसी को, पूछे सारी वृतांत पूछा, कहे हम दोनों भाई थे सक गए, और कहे वो मर गया ठीक है, और चलो अब मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं तिलांजलि दे दूँ। फिर तिलांजलि दिया उसने जटायु का। तब संपाती ने कहा कि तुम देखो मैं नाहीन, मैं देखो तुम नाहीन, कि मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख पाते, मैं देखो तुम नाहीन गीधई दृष्टि अपार, कि हमारी एक पार होती सीमा, एक अपार होती है अपार दृष्टि, बूढ़ भय न तक करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार, कि हम बूढ़ा हो गए नहीं तुम्हार सहायता करते, मुँह लई चलो सिंधु तट देहु तिलांजलि ताय, बचन सहाय करम मैं कह पह्यो खोजो जाए, कि केवल हम बचन सहाय करेंगे, खोजते रहो पा जाओगे, खोजना तुम्हारा काम है, बात हम बताएंगे। तो अब संपाति से दूरे तो कहीं खोजेंगे, वहाँ कैसे संपाति चिल्लाएगा। तो इसलिए दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक होता है वाचिक ज्ञान जो हम सुन लिए, पढ़ लिए, याद कर लिए, बाँच करके, वही है जटायु अब वह उड़ेगा वाचिक ज्ञानी जो है आकाश में, दृष्टि रहेगी मांस में, कोई भी है पढ़ लिखा फर फर उड़ेगा लेकिन मोह को नहीं जीत सकता। रावण के द्वारा वो घायल होकर गिर पड़ा, तो कोई भी है कि बौद्धिक स्तर के द्वारा ये विकारों को कोई नहीं जीत सकत, बहुत कठिन काम हो ये तो। जैमिनी रहे एक ऋषि, और जैमिनी थे व्यास जी के शिष्य, बहुत पढ़ा लिखा रहे, व्याकरणाचार्य नहीं महाआचार्य थे, और भजन करा करें अलग कुटी बना कर, व्यास जी लिख रहे थे एक ग्रंथ और वो था ब्रह्म सूत्र। तो जैमिनी को बुलाए, कहे तुम पढ़े लिखे हो तो जांच कर देते हो, कहीं गलत होता तो वहाँ निशान लगा दे या गलत है हम सुधार लेते। तो वो पढ़ा लिखा रहा अपन, वो जैमिनी जाँचे लगा, एक सूत्र लिख दिए थे, बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वानों मपि कर सती, कि ये मन सहित इंद्रियों का समुदाय इतना कठिन है कि जिस विषय के पीछे की इंद्रिय लग जाती है तो उस साधक को ऐसे वो खींच के बहा देती जैसे कि तूफानी हवा नाव को डुबा देती है। तो उन्होंने कहा यह गलत है, यह सूत्र विद्वानों न कर सती, यहाँ पर न लिख दे कि जो विद्वान है उसे बलात् नहीं घसीट सकते मन सहित इंद्रिय, अपने वो विद्या के बल से बच जाएगा। तब वो कहे अरे यार हम 80 साल का बुढ़ापा, अपन हम अनुभव लिखे हैं, तुम कहते हो गलत है। कहे नहीं गुरु महाराज एकदम गलत है, हम जो कहते हैं वो सही है। व्यास जी चुप हो गए कि अब ऐसे ससु से कहा हम बहस कर रहे कहे सुबह बताएंगे। अब वो चल दिए अपने कुटी की तरफ जैमिनी ऋषि, तो 2 किलोमीटर दूर उनका कुटिया थी, व्यास जी के कुटिया से अलग भजन करते रहे जंगल में। रास्ते में पानी वानी बरस गया कस कहे, दिन डूब चला था, कुटी में भीतर घुसे थे, फिर हवा चली ठंडी, पानी बरस के हवा चली, बड़ा सुहावना मौसम हो गया था। जैमिनी बाहर देखे बैठ गए, तो चट्टान में तो एक कोई नवविवाहिता थी, तो एक बहू उसने आ रही थी उधर की तरफ, कहा ये कहाँ से आ गई, पानी बरसा कपड़ा सब चिपक गए थे उसके शरीर से, पतले कपड़ा। जैमिनी सब देखे, कहा तुम कहाँ से आए हो कैसे आए, कहा अरे महाराज हम मायके वाले विदा कर दिए नहीं और पानी बरसा, रात हो गए दिन डूब गया, अब बहुत दूर जाना है, नदी उस पार ससुरार है, बताओ हमें शेर चीता खा ले हैं, कहा करें कहा नहीं, अब आपका सहारा देख के हम आ गए कुटिया देख करके। अब जैमिनी धर्म संकट में पड़ गए कि इसे भगा दें, शेर और खा लेगा तब भी अपराध है, और रोकते हैं तब भी, अब कहा बताएं। तो जैमिनी कहा भीतर चली जाओ, किवाड़ कहे बंद कर लो, खोलना मत, कपड़ा सुखा लो, जहाँ से आई सुबह भग जाना बिना पूछे दरवाजा खोल के, हम बाहर चट्टान में भजन कर रहे हैं। अब जैमिनी जो थे बाहर बैठ गए भजन करने लगे, अब भजन कहा करा थे, जो जो देखे थे उसके अंग प्रत्यंग वही बस हो गए, वही सामने आने लगा दृश्य। अब बहुत बुद्धि दौड़ाए, बहुत विद्या दौड़ाए, सब दौड़ाए, अब उनसे नहीं रहा, इस पर दरवाजा खटखटाने लगे। तो उसने कहा कि गुरु महाराज का आदेश है खोलना मत, कहे गुरु महाराज बुलावत हैं, कहे चाहे जो हम न खोल। अब तो छप्पर में चढ़ गए, छप्पर फाट गए और फिर कूद पड़े वहाँ, और जब कूद पड़े देखे वही 80 साल के व्यास जी बैठे थे आँखी मूंदे, जटावार देखे ऊपर की तरफ देखे, कहे करे सरवा बलवान इंद्रिया ग्रामों मपी कर सती कि न कर सती। अब उठाए डंडा 3-4 मसके सारे, छप्पर फाड़ के क्यों कूद पड़े। तब क्षमा मांगा, कहे नहीं महाराज विद्वानों में भी कर सती, ठीक है। और तब उन्होंने कर्मकांड की रचना की कि जब न मन लगे तो इन्हीं का धोआओ माजो पत्थरे पानी कुछ करो, हाँ नहीं तो ये मन जो है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। महाभारत में आया है कि भीम के 10,000 हाथी का बल था दुशासन के, और 100 हाथी का बल रहा, 1,000 हाथी का बल धृतराष्ट्र में था, जो कितना का। तो ये दुर्बुद्धि है, दुशासन है। और जब दुर्बुद्धि आ जाती है तो अब उस दुर्बुद्धि को हटाने के लिए उतना ही ताकत लगेगी जितना 1,000 हाथी पिछेलने में ताकत लगती है, इतना पावर। भाव ही भीम है, भगवान के प्रति भाव हो गया तो उतने उसमें पावर आ जाएगा जितना 80,000 हाथी का बल है। धृतराष्ट्र में भी अज्ञानता आ जाए तो 1,000 हाथी का पावर आ गया था ना जैमिनी का, और फिर उसे रोकना मन को, 1,000 हाथी जितना पछेलने में है उतना ही मेहनत लगेगी। तो धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिझारे, ते राखे रघुवीर, जे उबरे ते कालमऊ। तो इसलिए ये वाचिक ज्ञान मोह को नहीं जीत सकता, इसको तिलांजलि देना है, त्याग करना है। जब जो त्याग कर चुके हैं, लक्ष्य विदित हो गया, उसे सब त्याग दिए, समर्पण के साथ लगना है भजन में, उसी को संप्रज्ञा समाधि कहा गया है। विचार वितर के आनंद अस्मिता अनुगमा संप्रज्ञा समाधि। और तो वो संपाती है सद्गुरु वाला ज्ञान। और जब साधक ये वाचिक ज्ञान को समर्पित कर देता है, त्याग कर दिया, तिलांजलि दे दिया, तब इधर सद्गुरु का ज्ञान ही है कि हम साथ न रहेंगे, बूढ़े हो गए, हमें क्या जरूरत है भजन भाव से, तुम्हें करना है। तो इसलिए जितने भाव के साथ तुम पकड़ोगे स्वरूप का, तो खोजो पहियो जाए वचन सहाय करब मैं, तो अनुभव देते रहेंगे सद्गुरु। जितने तुम मेहनत करोगे, स्वरूप पकड़ोगे, नाम जपोगे, तो अनुभव देते रहेंगे, बात बताते रहेंगे, चलाते रहेंगे। इसलिए साधना की जो जानकारी है और वही जामवंत है। तो भगवत पथ में जानकारी नितांत आवश्यक है भजन की। बहुत से लोग अपने मन बुद्धि से जपत रहते हैं, काका करत रहते हैं, लेकिन मेहनत उतने करी है, हाथे कुछ नहीं लगा। एक कोई थे, उन्होंने गए एक महात्मा के पास, और महात्मा से कहे कि महाराज हमको भी कुछ बता दो, ज्ञान ध्यान साधना विधि भजन कैसे करें। वो सरल चित्त महात्मा बता दिए कि ओम का जाप करना है और ध्यान ऐसे करना है। तो बस फिर उन्होंने वो सोचने लगा कि इतना जल्दी इतना मंत्र बताओ, कहते काने फूंको थे का, और वो तुरंत बता दिए कि ओम का जप करो, ध्यान मेरा करो बस। तो उसे विश्वास है नहीं हुआ कि हम सुने रहे कि गुरु बनाओ में इतना इतना कठिनाई, इतना मेहनत पड़ा थी, तुरंत ही बनाओ थे। तो फिर वो दूसरी जगह चले गए, तो एक जैमिनी जैसे बहुत बड़ा कर्मकांडी मिल गए, उसके यहाँ गए कि हमको भी कुछ बताओ साधना के विधि। तो कहें पहले सेवा करो, कहें का करें, कहें गौशाला गए, तो गाय साय तमाम रही, कहे गोबर फेंका करो, गोबर फेंकने लगा। अब गोबर फेंकावे लगा 12 साल, फिर पढ़ावे लगा, का पढ़ाया, अंत में वेदांत, अंत में बताया ईश्वर परिधान, ओम का जप और अर्थ स्वरूप सदगुरु का ध्यान करो। 12 साल में बताए, कह रही बाप रे यह बतिया तो पहले वाले गुरु बता दिए थे तुरंत है, अब 12 साल ससु मुफत में गोबर फेंके हम। तो अंत में घूम फिर के बात वही पर आया करती, लेकिन गोबर फेंक अभी एक वो हो जाती मजबूरी, क्योंकि विश्वास ही नहीं हुआ करता। तो अब विश्वास ये कैसे होता है, विश्वास कोई बनाए से नहीं होता, विश्वास जो है हो जाया करता है अपने आप ही, भगवान दिला देते हैं विश्वास। इसके पहले विश्वास नहीं होता, क्योंकि विश्वास के पीछे बहुत से लोग मारे गए दुनिया में, जो जो धोखा खाया है विश्वास पहले से वहाँ सजा सजान खड़ा रहा था, और जब विश्वास में आ गए आदमी तो धोखा खा जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौनव सिद्धि की बिनु विश्वासा बिनु हरि भजन न भव भय नाशा, कि कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के नहीं होती। और जब तक हरि भजन न होगा तब तक भव से कोई पार नहीं हो सकता, किंतु जब विश्वास होगा और विश्वास ही शंकर जी हैं, श्रद्धा पार्वती, इनके बिना कृपा के सिद्ध जन भी अपने हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं जान पाते। इसलिए पहले विश्वास है तब श्रद्धा होती है, तब भगवान हृदय वाले, तब भजन होता है। बिनु हरि भजन न भव भय नाशा, इसके पहले भजन ही नहीं होती। तो इसलिए विश्वास कैसे होता है, एक आदमी रहा तो उसने जो रुई धुना करते धुनिया गांव में एक कै रहा और रुई धुना धुना बेचारा परेशान हो गया, ऊब गया था, क्योंकि पहले धुनिया ही रजाई बनाते थे। एक गांव में रहा, इतना जाड़े के महीने में आ गया उसके रजाई भरने के लिए ठेका कि बेचारा ऊब गया, रात दिन काम कर थक गया था। घूमने के लिए शाम के निकला बगीचा की तरफ तो वहाँ कोई 100 ऊंट रुई गिरा करके और खाना पीना बना रहा था व्यापारी। तो वहाँ देखा धुनिया तो पागल हो गया, कहे जी बाप रे इतना रुई हमको ही धुनना पड़ेगा, अब बस हमको धुनना पड़ेगा, पागल हो गया। घर वाले बहुत चिंतित भय कि कमाने वाले यही थे, वही पागल हो गए, अब क्या करें, वैद बुलाओ डॉक्टर बुलाए तो कोई नहीं दवा कर सका। कहे जी बाप रे हमसे ना धुना हुई, हमसे ना धुना हुई, कौन धुनेगा। कोई अनुभवी वैद्य को बुलाया गया, वैद्य जी आए सुने समझे, तब उन्होंने कहा कैसे पागल हुआ, कहे बगीचा तरफ गया था, वैद्य वहाँ देखे का दृश्य देखा, तब वैद्य ने कान में कह दिए कि अरे या वो व्यापारी का बहुत घाटा लग गया, 100 ऊंट रही रुई रही आग लग गई, खाना बनाते समय सब जल के राख हो गई, धुनिया कहे जल गई, कहे जल गए, कहे जल गए, अरे कहे एकदम जल गए और ठीक हो गया तुरंत। वो ससुर देख करके पागल हो गया, सुनकर एकदम ठीक हो गया। तो ऐसे जीव होता है, देख करके वो पागल हो जाता है। कुछ भी कहीं भी ये भीड़ इकट्ठा होती हो कि वहाँ पर वो सिद्ध है और वो बता दिया ये होगा वो होगा, वो भीड़ के पीछे पगला गा वही वो जाए लगते हैं, कहा सत्य है कहा सत्य है, कोई बात है नहीं कुछ नहीं। तो इसलिए गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सतगुरु वही बंदिए शब्द बतावे दाँव, जो शब्द का दाँव बता दे वही सतगुरु वैद्य है। कि शब्द कहते हैं ये अपौरुषीय वाणी भगवान की, ये शब्द नहीं जो बोला जाता है, शब्द शब्द तो सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले, कि वो जीव भूम में नहीं आता, उसे निरख कर परख कर देखा जाता है, देखाऊ में नहीं आता, भगवान ही दृष्टा बनते हैं, भगवान ही दिखाते हैं चलाते हैं, वो है शब्द परमात्मा वाला। तो जो शब्द का दाँव बता दे ऐसे से ऐसे, बस वही संपाती कि वचन सहाय कर अब मैं खो जाऊ पै हो जाए, और शब्द सुन करके वो ठीक हो गया। स्रोत आकाश है वो संबंध संयमा दिव्य स्रोत्रम, कि कोई भी है जब ये शब्द का संयम कर लेता है कि जो सांसारिक शब्द सुन लिया कुछ कान में, अब बस वही क्रोध आ गया, बस बाहरी शब्द सुन के लड़ाई झगड़ा दुनिया का महाभारत शब्द में हो गई। हाँ द्रौपदी कुछ कह दिया, दुर्योधन कुछ सुन लिया और कहे बताओ, कहती अंधेरे गए अंधेरे पैदा हुई, और थोड़े बाद में बहुत बड़ा महाभारत हो गया। तो वो शब्द जो है भगवान वाला शब्द है, जो इस शब्द पर संयम कर लेता है उसके दिव्य कान हो जाते हैं। दिव्य माने बिनु बाना बाजा झनकार उठे तहाँ समुझ पड़े, जब ध्यान धरे भगवान के बात समझ में आने लगती है, कि लाख भीड़ भाड़ रहा इतना चिंतन बुलंद हो जाए कि दूसरे का न शब्द सुनाई दे, अपने धुन में लगा रहा है, बस रुई धुने में बस जो भरा हुआ है कुसंस्कार और भजन करे। तो भगवान ही ऐसा बता देते हैं कि निमित्र मात्रम भव सभ्य सांचिन, अर्जुन पागल हो गया, इतना ऊँट रुई हमाई का धुने पड़ी, 18 छौड़ी सेना, अरे बाप रे हम तो मर गए, ये मैं भतीज हैं भाई हैं चाचा संबंधी ससुरार के, अब पागल हो गया अर्जुन। तब फिर कर्ण भगवान कान में कहे, अब कहे कि तुम क्यों पगला गए हो, और दिखाई दिए कि तुम केवल निमित्र बने रहो, धुने वाला तो मैं हूँ, मेरे द्वारा सबे मरे हुए हैं और सारी पगलाई अर्जुन की ठीक हो गई। और कहे महाराज आपके आज्ञा का मैं पालन करूँगा जो कुछ आप कर कहेंगे। तो कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रक्षामित धर्म सम मूढ़ चेता यह श्रेय निश्चितम सु कि श्रेय तन्मय शिष्य ते हम साधिमाम तो हम प्रपन्नम कि मोह के द्वारा बुद्धि हमारा हर गई है। अब आप जो हैं हमें अब रास्ता बता दिए। अब जैसे आप कहोगे आपका मैं शिष्य हूँ आप गुरु हैं जैसे कहोगे वैसे मैं करूँगा। तो इसलिए सतगुरु वही है जो कि दिखा दे अब बता भी दें बताए दें फिर साथ साथ दिखाई दें। कर्ण भगवान पहले बताए और फिर कहे कि हमारे तुम स्वरूप को देखो कि मैं कौन हूँ। कहे कछु नहीं दिखाई देता तो कहे मैं अब तुम्हें वो दिव्य दृष्टि देता हूँ जिसके द्वारा तुम मुझे देख पाओगे। और जब वो दिव्य दृष्टि दिए तब जा करके उन्होंने देखा। तो आंधर रहा एक 40 साल का हो गया एक जन्म आंधा रहा जा रहे थे कहूँ भंडारा रहा दोनों मठ मुठभेड़ हो गई एक खा के आ रहा था एक जा रहा था। 40 साल वाला खा के आ रहा था उसे आधा तो 40 साल के बाद हुआ था अंधा तो दुनिया का ज्ञान था एक जन्म आंधरा उसे कुछ हो नहीं निपट अंधा। तो कहे तुम्हें नहीं दिखाई देता कहे तुम्हें नहीं कहे हम तो भाई अंधा है कहे सोई हम हूँ अंधे हैं। कहे कहाँ जा रहे हो कहे हमें भंडारा है वहाँ जा गए थे भोजन करने का खाए कहे खीर पकौड़ी सूरन का साग खीर खाए। तो वो जन्मांध प्रश्न का खीर कैसे होती है। तब वो बीच वाला जो आंधर हुआ था कुछ अनुभव था उसने बता दिया सफ़ेद। कहे सफ़ेद कैसे होती कहे भूअर भक कहे भूअर कैसे कहे बकुला जैसे सफ़ेद। अब दुनिया में कौन ऐसा उदाहरण है कि एक अंधे का रंग का बोध करा दे कैसे समझाई को। सब उपमा कभी रहे जुटारी हाथ टेढ़ा किया कहे ऐसे होता है बकुला। वो छुआ कहे टेढ़ी खीर हमसे न खवाई भगवान हो जाते टेढ़ी खीर। जब तक जानकारी नहीं है सदगुरु नहीं मिले वचन नहीं मिला यानी शब्द नहीं मिला सूरत नहीं मिली तब तक बस टेढ़ी खीर हो जाएंगे भगवान। अब देखी देखा जबरदस्ती वो लगा तो रहेगा लेकिन ऊब जाएगा कब तक लगेगा। तो इसलिए अगर उसकी आँख बना दिया जाए तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। इसलिए यदि उसकी आँख ठीक हो जाए बताने की जरूरत नहीं तो ज्ञान के दिशा में धृतराष्ट्र या गंधारी अर्जुन भर नहीं अंधे थे। कबीर ने कहा मैं किसे समझाऊँ सारा जग अंधा एक दुई हो उन्हें समझाऊँ सब का भुलागा पेट का धंधा। तो इसलिए श्री गुरु पदनख मणि गढ़ ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दिव्य दृष्टि का संचार होगा जब कोई सदगुरु मिल गए और जब मिल गए तब फिर उसे सही दिखाई देने लगेगा चलने लगा और सब देख लेगा समझ लेगा। अर्थात इस साधना की जो जानकारी है एक अंधा रहा और एक थे बहिर रहा वही सुनाता हो नहीं रहा और गए थे दोनों नाच देखें आने लगे तो बहिर कहा थे नाच आज हुआ है गाना कल होई क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था। कहे नाच हम देख लिए नाच आज हुआ है गाना कल होगा। अंधा कहे सर्वा बेकूफ गाना आज हुआ है नाच कल होई क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता था। तो श्याम गौर किमि कहूँ बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो जिन्होंने भगवान को देखा है उस आँख के पास जीभ नहीं बाणी नहीं है जो व्यक्त कर सके और जो जीभ व्यक्त कर सकती है उसके पास आँख नहीं है इसलिए भगवान हो जाते अनिर्वचनीय मन वाणी से परे। उन्हीं को कहा गया कि वचन सहाय करम मैं खोजो पहो जाए मैं देखूं तुम नाहीन गीदय दृष्टि अपार। अब बूढ़ भय न तो करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार कि कुछ सहाय हम करेंगे बूढ़ा हो गए अब मेरी दृष्टि अपार है। तो इसलिए जो सत्य को पा गए महापुरुष उनकी दृष्टि अपार है असीमित है और वो मन वाणी से परे हैं। और कछुक सहाय थोड़ो सहायता थोड़ी कृपा जब हो जाती है तो कौन कहाँ से मुँह खोई बाचाल पंग उचढ़ गिरीवर गान। मुँह है नहीं बोलता बोलने लगेगा साधना अगम है वो नहीं चढ़ पाता नहीं चल पाता लेकिन वो पहाड़ चढ़ा देंगे। हाँ, तो थोड़ी से यही मेहनत करना पड़ता है, उसे संयम नियम के साथ सुबह शाम भगवान का नाम भजन करें, इसी में कल्याण है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।